शाखी वृंदारण्य उपनिषद द्वितीयाध्याय प्रथम ब्राह्मण के एकोनविंशति कंडिका के ऊपर विचार चल रहा है। प्रश्न था दो, अजात शत्रु ने प्रश्न किया था गार्ग्य को, कोई सतराभूत उतर एतद आघात। उस काल में जब सुषुप्ति अवस्था में था, जब नाम लेने से नहीं उठा, गृहम पांडरवास सोमो राजा इत्यादि नाम लेने पर जो व्यक्ति जगा नहीं और हाथ के स्पर्श मात्र से भी नहीं उठा, यदि शरीर आत्मा होता तो हाथ के स्पर्श मात्र से उठ जाना चाहिए था, और प्राणादि आत्मा होते तो चेतन माना गया है, नाम लेने पर उठना चाहिए था, गृहम पांडरवास आदि नाम से उठना चाहिए था, नहीं उठा वो व्यक्ति, सुषुप्त व्यक्ति नहीं उठा। जब पानी प्रेषण किया, विशेष उसको दबाया तब उठा। तो राजा ने प्रश्न किया, वो कहां था उस काल में, सुषुप्ति काल में कहां था, कोई ऐसा तदाभूत तदाव ने प्रश्न निकाले, और कुता एतरागत ये आगमन कैसे हुआ, यहां ये शरीर में कैसे आया। उनमें से एक प्रश्न का निरूपण कर दिया कि वह अपने स्वरूप में था, उस काल में शरीर आदि में नहीं था, अपने स्वरूप में था, एक प्रश्न का निर्णय हुआ राजा ने किया। दूसरा प्रश्न है कुत एतद आगा, इसके ऊपर विचार आरंभ हुआ है, कहां से आया। तो पूर्वाज ने कहा ये कोई पूछने की बात है, जहां गया हुआ वहीं से आता है व्यक्ति, कोई व्यक्ति अपने गांव से कोई दूसरे गांव में जाता है तो अन्य गांव से थोड़ी आएगा, उसी गांव से आएगा जहां गया। तो जब सुषुप्त में अपने आप में था तो अपने आप से आए गए, कोई पूछने की बात है पूछना नहीं। यदि या कुत एतद आगात पूछा जाता है, कुरुक्ति होगी, कुरुपादी ने शंका उठाई। तो एक ऋषि ने कहा फिर निमित्त के लिए मान लो, किस निमित्त से आया वहां था, किस निमित्त से जागृत में ये दुख भोगने के लिए किस निमित्त लेकर आया, ये अर्थ कर लो। कहा पूर्वादी कहता निमित्त अर्थ नहीं ले सकते हैं, क्यों, अगली कंडिका में आत्मनः पंचमी आना है, अस्माद आत्मना सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाण भूतान भी शरद भी, ऐसा आना है वहां, वहां आत्मना पंचमंत आना है, तो इसलिए ये निमित्त अर्थ ले नहीं सकते, पूर्वादि ने कहा। और फिर एक देश ने शंका उठाया फिर अपादान ही मान लो, अपादान मान लो, कुतः तो आगा कुतः पंचमी है वही मान लो। तो पूर्वादि कहा ननु अपादान पक्ष भी पुनरुक्ता दोष अस्थित है, ये बात से बदला था, अपादान पक्ष में पुनरुक्ति दोष तो बनी हुई है ना, जहां गया वही आदत व्यवता है, क्योंकि तो कहां से आया कहने की आवश्यकता नहीं है, पिष्ट पेशा पिसा हुआ वो पिसना पुनरुक्ति दोष, एक ही वाक्य को बार बार बोलो। तो सिद्धांत के कहा नहीं सदोष राजा का कोई दोष नहीं, क्यों, यहां पर ये दो प्रश्नों के द्वारा ये निर्णय करना है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं है और आत्मा कर्ता भी नहीं है और भोक्ता भी, ये सिद्ध करना है दो प्रश्नों के द्वारा, कोई सतराभूत और कुत ऐसा आघात के द्वारा, क्रिया कारक जो फल है तीन है, क्रिया माने जो कर्म होता है, क्रियावान आत्मा होना, कर्ता होना और फल भोक्ता बनना, ये तीनों संसार दशा में है, जागृत स्वप्न है, जब शरीर आदि विशिष्ट होता है तो क्रिया होती है, तब कर्ता बनता है फिर फल भोक्ता बनता है, ये कहना तात्पर्य है यहां दो प्रश्नों के द्वारा, ये कहा नहीं सदोषा प्रश्नाभ्याम, दो प्रश्नों के द्वारा, दो प्रश्न कोई सतराभूत कुत आत्मने क्रियाकार फलात्मता अपहस्य विवक्षित, आत्मा में क्रियाकारक फल माने क्रिया का कोई कर्म नहीं आत्मा में और कर्ता भी नहीं आत्मा, फल माने भोक्ता भी, इसका अपोहसन विवक्षित, इसके अभाव दिखाना विवक्षित है, क्यों, सुषुप्ति अवस्था में क्रियाकार फल नहीं दिखता आत्मा, आगे तो जा नहीं पा रहे, दृष्टांत वही है, सुषुप्ति तक ही जाके बोलना है, वाणी का विषय वही तक है। यह विद्या विद्या विद्या विषय उपनिषद कहते हैं, इस उपनिषद में पूर्व अध्याय में, अभी हम द्वितीय अध्याय में प्रथम अध्याय में विद्या का विषय और अविद्या का विषय दोनों बताया, ज्ञान का विषय ब्रह्म ज्ञान का विषय और अज्ञान का विषय दोनों बताया, उपन्यास किया संक्षेप में कहा पूर्व, और एक का प्रतिपादन भी हुआ है पूर्व अध्याय, यही कहते हैं आत्मा इत्येव उपासिता, आत्मा के बारे में कहा आत्मा ऐसा मान करके चिंतन करना चाहिए। आत्मा इतने उपासित आत्मान एव अवेद, अपने को ही जाना, आत्मान एव लोकम उपासित, आत्मा लोग को ही जानना चाहिए, अन्य लोग को नहीं जानना चाहिए इत्यादि। ये विद्या विषय ज्ञान का विषय यह था, विद्या का विषय यह थे। मान यहां नीचे टिप्पणी में नंबर दिया हुआ है, इन मंत्रों में आत्मा को ज्ञान का विषय को बताया पूर्व अध्याय केवल संक्षेप में कहा। और तथा उसी प्रकार अविद्या विषय से पांतम कर्म, अविद्या का विषय भी कहा हुआ संक्षेप में कहा पहले, आत्मग्रह आसीत एकमेव सो कामयत जाया में सत अथ प्रजाय वित्तम में सत अथ कर्म कुर्बीय इत्यादि। पांत कर्म है, पांच मिलकर के होने वाले कर्म को पांत कर्म कहते हैं। पांच मिलकर यजमान, उसकी पत्नी, पुत्र और दैवयुक्त मानसिक, ये पांच से तैयार होता है कर्म, इसलिए पांत कहते हैं कर्मों को। पांत कर्म बताया है तथा अविद्या विषय से पांगतन कर्म, अविद्या का विषय क्या है पांगत कर्म को बताया, पूर्व अध्याय की बात है। तत्फलम से पांगत कर्म का जो पांच मिल करके जो कर्म होता है उसका फल क्या बताया, अन्न त्रयम, तीन अन्न सृष्टि करने वाला होता है, जो कि आगे आगे मन वाणी प्राण नाम रूप कर्म तीन को सृष्टि करता है, यही है अन्न त्रयम का नाम रूप कर्मात्मक विधि, नाम रूप कर्म ये फल बताया उसका, सृष्टिकर्ता हो जाता है नाम रूप कर्म की सृष्टि करने वाला हो जाता है, पांच कर्म करने से बताया जाता। तत्र अविद्या विषय वक्तव्यम सर्वभूतम, दोनों का जो उपन्यास किया संक्षेप में कहा था विद्या का विषय और अविद्या का विषय दोनों कहा था पूर्व अध्याय में, उसमें अविद्या का जो विषय था जो वक्तव्य था अविद्या के विषय जो कुछ कहना था वो सब कुछ कहा हुआ पूर्व अध्याय, अज्ञान का विषय जो था पूरा संपूर्ण कहा था, वक्तव्य जो था कहना जो होता था सर्वभूतम सब सब कह दिया। विद्या विषयस्तु आत्मा केवल उपहित, विद्या का विषय केवल आत्मा, केवल मन शुद्ध केवल आत्मा का नाम मात्र लिया आत्मा ही तो उपासित इत्यादि वाक्य के द्वारा उपनिषद न निर्णय, विद्या का विषय का निर्णय नहीं हुआ है पूर्व अध्याय, ज्ञान का विषय का निर्णय नहीं हुआ है पूर्व अध्याय न निर्णय, इसलिए यहां तक हो गया भाष्य। तन निर्णयाय, विद्या के विषय को निर्णय करने के लिए, तत् माने विद्या विषय जो ज्ञान का विषय है, क्या है ज्ञान का विषय आत्मा है यही होना है, उसको निर्णय करने के लिए तो ब्रह्मते प्रमाणी इति प्रकरांतम यपेश्यामी इति, क्या आरंभ किया गया इस अध्याय में ज्ञान के विषय को निर्पण करने के लिए, क्या कहा ब्रह्मते प्रमाणी गार्गज आकर का जासुर का ब्रह्मते प्रमाणी, यहां से कहा मैंने कोई विषयों को बताऊंगा नहीं कहा, मैं ब्रह्म को बताऊंगा, ज्ञान का विषय को लेकर के चर्चा आरंभ हुई है यहां इस अध्याय में। और जपैश्यामी की राजा, राजा ने अंतिम में जाकर मैं ज्ञान कराऊंगा ही, राजा ने कहा भी है ऐसा, ये पंचदश कंडिका में जाकर के राजा ने कहा मैं ज्ञान कराऊंगा ही ऐसा भी कहा, ये यहां आरंभ हुआ है, तो इसी का विषय को यहां पर निर्णय करना है। अतः अस्मात् कारणात्, इसी कारण से, अतः आठ की टिप्पणी में कहते अतः नहीं, विद्या विषय से प्रक्रांतत्वात्, विद्या का विषय आरंभ हो गया है इस अध्याय में, ज्ञान का विषय आरंभ हो गया है, अविद्या का विषय तो पूर्व अध्याय में पूरा हो गया है अज्ञान का विषय, तो विद्या विषय आरंभ होने से यही अतः कारण तत् ब्रह्म विद्या विषय भूतम ज्ञापयितव्यम, तत् ब्रह्म विद्या विषय भूतम, तत् ब्रह्म विद्या का जो विषय बनना है, ब्रह्म ज्ञान का विषय बनने वाला जो होगा उस पदार्थ का यहां ज्ञापयितव्य ज्ञान करवाना चाहिए, ज्ञापयितव्य ज्ञान आती से हित करेंगे तो पुक्का आगम होकर ज्ञाति बन जाता है, अर्ति घृह बिली ऋतु माइयातम पुंगव, ज्ञाति बनने के बाद तब्यत कर दिया ज्ञापयितव्य हो जाएगा, ज्ञापयितव्य ज्ञान करवाना चाहिए उसको, मान जो विद्या का विषय है उसको ज्ञान करवाना चाहिए, क्या है विद्या का विषय क्या है इसको बताना चाहिए, यही है ज्ञापयितव्य यथार्थतः, यथार्थतः यथार्थ रूप से उसको विषय को प्रतिपादन करना चाहिए, ज्ञान कराना चाहिए विद्या का विषय का, इस अध्याय में यही तात्पर्य है यथात्मतः मैं यथार्थतः यथार्थ रूप से जैसा स्वरूप है विद्या का विषय का जो स्वरूप होता है उसको यह प्रकाश करना चाहिए, एक अर्थ है। त तस्य याथाव्यम, वो विद्या का जो विषय है ना उसको, तस्य माने विद्या विषय, जो विद्या का विषय होगा उसको याथात्म, यथार्थता क्या है, ज्ञान का विषय क्या होता है, क्या है ज्ञान का विषय कहते हैं तस्य। नौ नंबर की टिप्पणी कहा तस्य तस्य विद्या विषय ब्रह्म, विद्या का विषय ब्रह्म होगा, व्यापक तत्व को ब्रह्म कहते हैं, विद्या का विषय जो ब्रह्म है उसका। याथात्म आत्मा, आत्मानम अनतिक्रम्य यथात्म, आत्मा को अतिक्रमण न करके यथात्म होता है, तस्य भाव याथात्म, भाव विषय प्रत्यय लग जाता है। तो याथात्म यथार्थ स्वरूप, विद्या का विषय जो ब्रह्म है उसका यथार्थ स्वरूप का कैसा होता है उसका स्वरूप कहते हैं क्रियाकारक फल वेद शून्यम, क्रियाकारक फल तीनों से रहित है उसका स्वरूप, वहां कोई क्रिया नहीं है, वो कर्ता भी नहीं है और फल भोक्ता भी नहीं है। विद्या का विषय जो ब्रह्म है उसका स्वरूप ऐसा होता है, प्रथमांत है ये प्रसिद्ध, याथात्म क्रियाकारक फल वेद शून्यम, प्रथमांत है क्रियाकारक फल माने क्रिया माने कर्म, वहां कर्म नहीं होता, जब शरीर आदि विशिष्ट होता है तभी कर्म होता है, आत्मा में कर्म नहीं होता विद्या का विषय, और कर्ता भी नहीं होता, वो सुसुप्ति में कर्ता नहीं बनता आत्मा, कर्ता भी नहीं, वहां कोई फल भी नहीं होता, संसार फल भी नहीं मिलता, भोक्तृत्व भी नहीं होता, यही उसका स्वरूप यही है, अत्यंत विशुद्धम, अत्यंत विशुद्ध स्वरूप है उसका, अत्यंत विशुद्धम अद्वैतम, द्वैत नहीं है, अकेला है, अद्वैत है, एकमेवाद्वितीयम, एक ही है वो अद्वैत, विवक्षितम, विद्या का विषय यही विवक्षित है, यही विद्या का विषय होता है, उससे क्या है प्रतिपादन होना, अतः इसलिए तद अनुरूप प्रश्न, इसलिए विद्या का विषय के अनुरूप है यहां प्रश्न दोनों, कौन को तदाभूत होता है तदागा, तद अनुरूप प्रश्न उसके अनुकूल है दोनों प्रश्न, प्रश्न प्रथमा दो वजन है, तद अनुकूल तद अनुरूप प्रश्न उत्थापित, वो दोनों प्रश्नों का उत्थापन किया जाता है, दोनों प्रश्न खड़े कर दिए जाते हैं श्रुति, किसके द्वारा, श्रुति के द्वारा, श्रुति ने कहा कोयस तदाभूत कुतः एतद आगा, श्रुति के द्वारा, श्रुतिया तृतीया श्रुति के द्वारा कोयस तदाभूत कुतः एत आगा, श्रुति के द्वारा ही वो प्रश्न को खड़ा कर दिया जाता है, दो यही कहा। दस की टिप्पणी थी यथोक्त यथोक्त याथात्म व्याख्यान अनुकूल, ये दोनों प्रश्न के ही जैसे यथोक्त जो ब्रह्म का स्वरूप का जो प्रतिपादन किया उसके यथार्थ व्याख्या के अनुकूल है दोनों, कोई सतदाभूत उतर इतदागा, मान ये शरीर आदि यही शीशा में दिखने वाला यही आत्मा है या इससे भिन्न है, सुसुप्ति में ये नहीं मिलता, शीशा वाला नहीं मिलता, जो शीशा में दिखाई पड़ता है जो जागृत का शरीर होता है ये आत्मा नहीं है, यही निर्णय जाएगी सामान्य जनों के इसी में आत्मबुद्धि होकर बैठे हुए, तो इन पंचकोशों के भीतर आत्मबुद्धि करके बैठे, यहां से पृथक करने के लिए वहां जाके बात की स्थिति है, सुसुप्ति में ले जाकर बताया, देखा टीका से देखा पूर्व सर्वा विद्या तज्जनिर्मुक्तम प्रत्येक अद्वयम् ब्रह्म प्रश्नद्वय व्याजेन प्रतिपादयिषितम् इति न पुनरुक्ति इति सिद्धांति स्वाभिसंधिम् उद्घाटयति। देखो सर्व अविद्या संपूर्ण जो अविद्या का उस अविद्या से जन्य तज्जन्य में उत्पन्न होने वाले अविद्या और अविद्या से जन्म होने वाले उत्पन्न होने वाले जितने भी हैं अविद्या का कार्य इससे मुक्त है निर्मुक्त है नेत्राम मुक्ता निर्मुक्ता आत्मा में न अविद्या है न अविद्या का कार्य है या उपाधि का सब सर्व अविद्या तज्जनी तज्जनी उसे उत्पन्न होने वाले तज्जनी बोल दिया जन प्रादुर्भाव धातु है उसे इक्ष्ट बौधातु इक लगा दिया तज्जनी बन गया अविद्या से उत्पन्न होने वाले सर्व सबसे मुक्त है निर्मुक्त है यह आत्मा प्रत्येक अद्वैय ब्रह्म जो प्रत्येक अद्वैय ब्रह्म जो है अविद्या भी नहीं और अविद्या के कार्य से भी मुक्त है अविद्या से भी मुक्त है अविद्या से कार्य से भी मुक्त है ऐसा ब्रह्म प्रश्न दो ये ब्याज है ना दो प्रश्न यहां को ये तदाभूत कुतः ये तद आघात ये दो प्रश्न को ब्याज से माध्यम से ब्याज मान माध्यम इसके माध्यम से प्रतिपादयी शतम प्रतिपादयी तुम इष्टम प्रतिपादयी शतम प्रतिपूर्वक पदगत धातु से हिस करके सन करके निष्ठा प्रत्यय करके प्रतिपादय इष्टम बनाया हुआ है प्रतिपादन करना इष्ट है उसी आत्म तत्व को, माने अविद्या और अविद्या कार्य से निर्मुक्त जो ब्रह्म अद्वैत ब्रह्म तत्व है उसको यहां प्रतिपादन कर रहे इस अध्याय में, वो यहां इष्ट है न पुनरुक्ति, इसलिए पुनरुक्ति नहीं है यहां तदाभूत कुत्म पुनरुक्ति नहीं। सिद्धांति स्वाभिसंधिम उद्घाटन, अपने जो अभिप्राय है उस सिद्धांत उद्घाटन करते हैं बाहर करते हैं। एक कहा नैसे दोष करके सिद्धांत ने कहा प्रश्नाभ्याम आत्मनि क्रियाकारक फलात्मता अपौष विवक्षित, ये दो प्रश्नों के द्वारा आत्मा में क्रियाकारक फल तीनों का अभाव विवक्षित है। आत्मा में कर्म भी नहीं है और कर्ता भी नहीं आत्मा, भोक्ता भी नहीं, यही यहां विवक्षित होता है दोनों प्रश्नों के द्वारा। यही कहा ठीक है, यथोक्तम वस्तु प्रश्नाभ्याम विवक्षितम इति कुतो ज्ञातम, यथोक्त वस्तु क्या है अविद्या और अविद्याजन्य कार्य से रहित निर्मुक्त जो वस्तु है वही है यथोक्त वस्तु, पूर्वोक्त वस्तु आत्म वस्तु। प्रश्नाभ्याम दो प्रश्नों के द्वारा, कोई तदाभूत कुतः तदागा दो प्रश्नों के द्वारा विवक्षितम, ये दोनों के द्वारा विवक्षित, वक्तुम इष्टम विवक्षितम, बोलना इष्ट जो होगा उसे विवक्षित कहा जाता है, विवक्षितम यही है, मान वज्रात्रि से सहन करके निष्ठा करेंगे तो विवक्षित हो जाता है। विवक्षित विधि कुतो ज्ञातम, ये कैसा जाना गया, ये पुरुष पूर्ववादी बोलता है, शंका करता है तो उत्तर देते हैं तद वक्तुम तारतीयम अर्थम अनुवादती, उसको बताने के लिए तृतीय अध्याय संबंधी अर्थ को यहां अनुवाद करते हैं। तृतीय माने वृद्धारण्य क्रम से तृतीय, उपनिषद क्रम से प्रथम, यही है तारतीयम, तृतीय संबंधी को तारतीय कहा जाता है। गहादि प्रश्न सूत्र से छ प्रत्यय करेंगे, छ को ये हो जाता तारतीय हो जाएगा, तृतीय भव तारतीय ऐसा बना हुआ ते, माने तृतीय अध्याय क्या है वृत्तारण्य क्रम से तृतीय अध्याय है, उपनिषद क्रम से तो प्रथम अध्याय है, प्रथम अध्याय के अर्थ को यहां अनुवाद करते हैं। यह ही कहा इसमें जो पूर्व अध्याय की बात, यहां हम अभी द्वितीय अध्याय में पूर्व अध्याय में, यही विद्या विद्या विषय उपनिषद, विद्या और अविद्या दोनों का विषय को उपन्यास किया, ज्ञान का विषय भी अज्ञान का विषय भी दोनों का उपन्यास किया। संक्षेप में कहा पाएंगे क्या कहा तो कहते आत्मा इति उपासित, आत्मान अवेद आत्मान लोक उपासित इति विद्या विषय, इस मंत्रों के द्वारा विद्या का विषय बताया तीन के द्वारा संक्षेप में कहा, और आगे तथा उसी प्रकार अविद्या का विषय बताया, अविद्या विषय से पांतन कर्म, पांत कर्म को अविद्या का विषय बताया, तत्फलम च पांत कर्म का फल भी बता दिया, अन्न त्रयम तत्फलम च अन्न त्रयम तीन अन्न नाम रूप कर्म, नाम रूप कर्म आत्मक विधि पूर्वाध्याय चर्चा हो गई है। तत्र अविद्या विषय वक्तव्यम सर्वम उत्तम, अविद्या के विषय में जो कुछ भी वक्तव्य था जो बोलना बोलने योग्य था सब बोल दिया, बस धातु से तब्यत कर्म तो वक्तव्य होता है, तब्यत प्रत्यकर्म वक्तव्य शब्द बनता है, वक्तव्यम सर्वम जो कुछ बोलना योग्य है बोलना चाहिए वो सब बोल दिया अविद्या के विषय। विद्या विषय तो आत्मा, विद्या का विषय जो आत्मा केवल उपन्यास, पूर्व अध्याय में केवल उपन्यास किया, नाम मात्र लिया, न निर्णित विद्या का विषय का निर्णय नहीं हुआ है पूर्व अध्याय, निरपूर्वक निय प्रापण धातु से निष्ठा करके निर्णित बनता है, निय प्रापण धातु से तन निर्णय आया इत्यादि आएगा। ठीक हम कहते हैं विद्या विषय निर्णय से कर्तव्यत्व अत्र न प्रतिभाति इतिहास संख्या है, पूर्वादि शंका करता है ज्ञान का जो विषय है ना विद्या का विषय है उसका निर्णय यहां कर्तव्य दिखता नहीं है, यहां ज्ञान का विषय तो निर्णय करना कर्तव्य रूप से नहीं दिखता, ये शंका है। विद्या विषय निर्णय से कर्तव्यत्व, विद्या का विषय को निर्णय का जो कर्तव्य है वह अत्र न प्रतिभाति इस अध्याय में, अस्मिन अध्याय यहां पर ज्ञान ऐसा भान नहीं होता, ये पूर्वादि की शंका है। ग्यारह की टिप्पणी का अत्र ब्राह्मण, इस ब्राह्मण अजात शत्रु ब्राह्मण में ज्ञान का विषय का प्रतिपादन दिखता नहीं, भासता नहीं है, कर्तव्यत्व रूप से भासता नहीं, ऐसी शंका कर उत्तर देते हैं नहीं उसका निर्णय करना है। तन निर्णय आया ये कहा, तन निर्णय आयता ब्रह्मते ब्रह्माणी इति प्रकरण, इस ब्राह्मण के शुरू में ब्रह्मते ब्रह्माणी यहां से आरंभ हुआ है, अजात शत्रु के पास में एक गार्गी आकर के बोलता है, दृप्त बाला के कार्य बोलता ब्रह्मते ब्रह्माणि, मैं आपको ब्रह्म के बारे में कहूं ऐसा बोल ऐसा कहा, यह आरंभ हुआ है और प्रकार प्रकरांत हुआ, किंतु बाद में ब्रह्म को कथन नहीं कर सका, फिर राजा कथन करने लगे मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा ही, राजा ने कहा जब ऐश्याम ही मैं ज्ञान कराऊंगा ही, ये भी राजा का प्रतिज्ञा है वह, ऐसा भी कहा। अतः तद ब्रह्म विद्या विषय भूतम, वो जो ब्रह्म का ब्रह्म विद्या का जो विषय है, ब्रह्म विद्या माने ब्रह्म विद्या का जो विषय है उसको बताने के लिए विषय जो होगा उसको ज्ञान कराना, ज्ञापितव्यम अर्थात तथा, इसलिए उसका यथार्थ उसे ज्ञान कराना इष्ट है यहां। ठीक है, हम कहते हैं अन्यथा प्रकर्म भंग से आत्मा, नहीं तो क्या होगा आरंभ के भंग होगा। जो राजा ने कहा था एक का तो प्रश्न का उत्तर हो गया, दूसरा ना देने पर कोई सतरा भूत उसका भी प्रश्न का निर्णय हो गया है। कहा था उस काल में अपने आप में था, ये ज्ञान हो चुका है। सुश्रुति काल में कहा था, नहीं किसी शरीर आदि में नहीं था, अपने आप में था। किंतु पुत्र ये तद आघात वाला प्रश्न का निर्णय नहीं हुआ, प्रकरण का भंग होगा। ठीक है, अन्यथा प्रकरण मन जो आरंभ किया है वक्तव्य उसका भंग भंग होने की संभावना ये कहा। बारह तेरह की टिप्पणी में कहते हैं, बारह में कहते हैं अन्यथा विद्या विषय निर्णय से कर्तव्य तो अनुपगम है, विद्या का विषय का निर्णय की कर्तव्य रूप से स्वीकार न करने पर, अभ्युपगम माने स्वीकार होता है, अनुपगम स्वीकार का भाव, स्वीकार न करने पर प्रकरांत ओर एकम निर्णतम एकम च न, यही यहां दोष आएगा। जो आरंभ किया गया था दो के लिए, उसमें से एक का तो निर्णय होना, दूसरा का निर्णय नहीं करना, कहां था उसका निर्णय हो गया और कहां से आया उसका निर्णय न होने से प्रक्रम का भंग होगा, जो पहले कहा प्रतिज्ञा का भंग होगा, यही है इसके लिए। ठीक है, हम कहते हैं किम तद यथार्थम, वो विद्या का विषय का यथार्थता क्या है, ज्ञान का जो विषय है ब्रह्म ज्ञान का विषय, घट ज्ञान का विषय नहीं पूछा जा रहा है यहां, ब्रह्म ज्ञान का विषय, उसका यथार्थता क्या क्या है, यह प्रश्न आया तो कहा तस्त यथात्म्यम, उसके यथार्थता यही है क्या, क्रियाकारक फल जो तो शून्यम, वह कोई कर्म नहीं है, क्रिया नहीं, वो कर्ता भी नहीं, फल मन भोक्ता भी नहीं, रहित है, तीनों से रहित, यही है उसका स्वरूप, क्रियाकारक फल वेद शून्यम, आत्मा का ब्रह्म विद्या का विषय का स्वरूप यही होता है, क्रियाकारक फल तीनों से रहित शून्य है। अत्यंत विशुद्धम, अत्यंत विशुद्ध है मान विद्या का विषय का स्वरूप, अत्यंत विशुद्ध है आत्मा है, विशुद्धम अद्वैतम और एक ही है वो अनेक नहीं है, इत्येत विवक्षितम, यही विवक्षित है कहा, अतः तद अनुरूप प्रश्न उत्थापित, इसे उन दोनों के विषय में अनुरूप प्रश्न यहां उत्थापित खड़े किए जाते हैं, प्रश्न उठाए जाते हैं क्या, कोई तदाभूत कुत उत्थापित कहा, श्रुतिया श्रुति के द्वारा ही उत्थापन होता है इन दोनों प्रश्नों का, कोई सतदाभूत कुत आगात प्रश्न होता है कहा। आगे टीका हम कहते हैं कथम यथोक्त याथात्म व्याख्यान उपयोगित्व प्रश्नयोर इति आशंक्य तयो स्रोतम अर्थमाह, पूर्वादि शंका करता है कि कथम माने किस प्रकार, यथोक्त आथात्म व्याख्यान है, जैसे आपने आत्मा का स्वरूप बताया, क्या बताया, क्रियाकारक फल से रहित है, अत्यंत विशुद्ध है, यथोक्त याथात्म व्याख्यान उपयोगित्व, आत्मा की विद्या का विषय का जो यथार्थता है उसके व्याख्यान में उपयोगी है ये दोनों प्रश्न, आपने जो कहा कथम कैसे प्रश्न, ये दोनों प्रश्न कैसे उपयोगी होते, कोई ऐसा तदाभूत सुत आगा, इसके द्वारा आत्मा के यथार्थ का निर्णय कैसे होगा, ये कैसे उपयोगी बनेगा दोनों प्रश्न, असंख्य उत्तर दे तयो स्रोतम अर्थ वहां, दोनों प्रश्नों का ना स्रोत अर्थ, श्रुति संबंधी अर्थ को स्रोत बोलते हैं, श्रुति संबंधी श्रुति से अर्थ प्रत्यय लगाते स्रोत बनेगा, श्रुति संबंधी अर्थ बताते हैं कथन करते हैं कहा, चौदह पंद्रह की टिप्पणी है, चौदह में कहा विद्या विशेष आत्मा यथोक्त या था आत्मा कथम है ना, विद्या का विषय जो आत्मा है उसमें उसका स्वरूप का निर्णय के लिए दो प्रश्न है, कैसे जाना जाता है समझाए तो कहा उसको श्रुति संबंधी अर्थ कहते हैं, माने श्रुति अभिप्रेतम टिप्पण में कहा स्रोतम, स्रोतम माने श्रुति अभिप्रेत, श्रुति को जो इष्ट अर्थ है वो बताते हैं, श्रुति क्या बोलना चाहती है दो प्रश्नों के द्वारा वो बताते हैं, तत्र कहा, तत्र देखो लोक में ऐसा होता है जहां होता है उसको अधिकरण कहते हैं, जो होता है उसको आधेय बोलते हैं, लोक में ऐसी स्थिति होती है, जैसे भूतल में घट है, भूतल को अधिकरण माना जाएगा और घट को आधेय माना जाता है लोक में, किंतु यह विपरीत होना है, या अधिकरण और आधेय भाव में कोई ऐसा था अभिमान या आत्मा कहां था, माने अधिकरण और आधेय दो दिखता है, आत्मा आधेय होगा और जहां था वो अधिकरण होगा, ऐसा निषेध करना इष्ट है कहना चाहेंगे, पहले लौकिक बात ना करके रखते हैं, ये कहते हैं तत्र, ये प्रश्न में यही होगा तत्र ग्यारह के टिप्पणी है ना, प्रश्न और मध्य दो प्रश्नों के बीच में दोनों प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं, कैसे लोक में कैसा प्रयोग होगा, खुद वह सतरा बुद्ध में कहा था वह अधिकरण और आधार दो दिखाई पड़ता है, यह जो व्यक्ति होगा आधार बनेगा, जहां था वो अधिकरण होगा, और कुतः ये तदागा जहां से आया वो अपादान होगा, जो आया वो करता होगा, लोग में ऐसा दिखाई पड़ता है, आगमन करता ऐसा होता है, यही दिखाते हैं पहले, इसका व्यतिरिक्त आत्मा में दिखाएंगे आगे, तत्र यत्र भवति तद अधिकरण, जो व्यक्ति जहां होता है वो अधिकरण होता है, जहां होता है वो अधिकरण होता है, और यद भवती तद अधिकरण, जो होता है अधिकरण के ऊपर में जो होगा वो आधे होता है, अधिकर्तव्य आधे है, अधिकर्ता आधे होता है, भूतल में घट होता है तो घट आधे होता है, भूतल अधिकरण हो जाता है, लोक में ऐसे भान होता है, ये स्थिति है, ठीक है, तत्र यत्र यद भवती, यत्र भवती जहां होता है जो वस्तु तद अधिकरणम, जहां होता है उसको अधिकरण कहते हैं, और यद भवती जो होता है तद अधिकर्तव्य माने आधे होता है, कयोश अधिकरण अधिकर्तव्यता, जो दोनों अधिकरण और अधिकर्तव्य तो जो दिख रहा है लोग में प्रयोग होता है, भूतले घटो अस्थि बोलते हैं तो भूतल होता है, अधिकरण आधार होता है, वो आधार अधिकरण, आधार को अधिकरण बोलते हैं व्याकरण, जो आधार है उसको अधिकरण बोलते हैं व्याकरण, आधार अधिकरण सूत्र है, और जो होता है उसको आधे बोलते हैं, यही है, तयोश अधिकरण अधिकर्तव्य, जो अधिकरण और अधिकर्तव्य है माने आधार आधे दोनों है, भेदो दृष्टो लोगे, लोग में भिन्न दिखाई पड़ता है, अधिकरण अलग होता है आधार अलग होता है, लोग में ऐसा दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहां ऐसा नहीं है बोलना चाहे कोई सदाबुद्ध में ऐसा नहीं है, अधिकरण आधार दोनों एक ही है, वहां यहां भेद नहीं है बोलना चाहेंगे आगे, शुद्ध विपरीत होगा, तथा उसी प्रकार यथा आगच्छति, जो व्यक्ति जहां से आता है उसको कहते हैं अपादान, क्या बोलते हैं जैसे ग्रामार आगच्छति, गांव हो जाएगा अपादान, आने वाला करता हो, गांव को छोड़ के आएगा वो अपादान है, वृक्षात पत्राणी पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं बोलते समय वृक्ष हो जाएगा अपादान, और पत्ते होंगे वो कर्ता बनेंगे, गिरने की कर्ता है, ऐसा होता है, तथा यथा आगच्छति, ये तो अधिकरण और अधिकर्तव्य लोग में दिखाई पड़ता है, जहां होता है उसको अधिकरण कहता है, जो होता है वो आधे होता है, और उसी प्रकार दूसरा होगा यथा आगच्छति, जहां से व्यक्ति आता है, जहां से आता है तब अपादान, तुम को अपादान कहा जाता है, ये स्थिति है, और यह आगच्छति जो आता है तत्कर सकर्ता, उसको कर्ता कहा जाता है, आगम कर्ता, जैसे ग्रामार देवदत्ता ग्रामार आया थी, ग्राम हो जाएगा वहां अपादान में पंजे थे ग्रामा और देवदत्ता आने वाला करता है, ऐसा होता है, तस्मात अन्यो दृष्ट, वो अपादान से अन्य दिखाई देता है, आवन करता जो अपादान में अपादान से भिन्न दिखाई पड़ता है, लोक में ऐसी स्थिति है, लोक में ऐसा होता है दृष्ट का, एक दो तीन की टिप्पणी, एक में भेद, लोक में भेद दिखाई पड़ा है, आधार और आधे में भेद दिखाई पड़ता है, माने आधार से आधे अन्य दिखाई पड़ता है, इसी का अर्थ करते टिप्पणी माने ना, सर्वोपि अयम कारक व्यवहार स्वसत्ता काले अविद्या विषय एवं इति ध्वनितम्, इससे क्या ध्वनित हुआ, भेद दृष्टि देखना माने क्या होता है, जितने भी कारक व्यवहार जो वस्तु का व्यवहार अयम व्यवहार कारक व्यवहार माने अधिकरण और अधिकर्तव्य इत्यादि जो बताता है कारक व्यवहार होता है, स्वसत्ता काल है, अपनी सत्ता काल में ही माने प्रतीति काल में ही है सारे व्यवहार, स्वसत्ता काल है, जैसे रज्जु में सर्प अपने सत्ता काल में ही है, बाद में नहीं है, इस प्रकार सारा व्यवहार अपने सत्ता काल में जीवित है, न पहले थे न आगे होंगे, भविष्य में नहीं रहेंगे, पूर्व में नहीं रहता, स्वसत्ता काल है, अविद्या विषय एवं, और अविद्या विषय है सारे के सारे क्रियादि व्यवहार जो भी होते हैं, कारक व्यवहार जो होता है अज्ञान काल में होते हैं, अविद्या विषय इति ध्वनितम, सूचित किया भेद शब्द के पास, एक कहा दो नंबर टिप्पणी तथा के में दो दिया, आद्य प्रश्न से श्रुति अभिप्रेतम अर्थम संक्षिप्त। पहला वाला जो प्रश्न था कोई ऐसा तदाभूत, जो पहला वाला प्रश्न आद्य प्रश्न आदो भवम आद्यम, आदि में होने वाले को आद्य बोलते हैं, ऐसा होता है आद्यम। तो आद्य प्रश्न से श्रुति अभिप्रेतम अर्थम संक्षिप्त, श्रुति को जो इष्ट अर्थ है उसको संक्षेप करके बता दिया। और द्वितीय प्रश्न से, द्वितीय प्रश्न क्या है उतय तदागा, ये द्वितीय प्रश्न का तद अभिमतम माने श्रुति अभिमतम, श्रुति को जो इष्ट है अर्थम संग्रहणाति, संग्रह करते हैं ये कहते हैं तथा कहा, भाष्य में कहा था तथा यथा आगच्छति तद अपादानम, जो व्यक्ति जहां से व्यक्ति आता है उसको अपादान कहते हैं, और यह आगच्छति जो आता है उसको कर्ता उसका कर्ता और कर्ता बोल कहा जाता है। तस्मात अन्य दृष्ट अपादान से आगमन करता भिन्न देखा गया है, अपादान ही आगमन करता नहीं अन्य है, लोक में ऐसा होता है। तथा अब शंका हो सकती है आत्मा भी कहीं था होगा सुसुप्ति में, कोई ऐसा तदाभूत है कहीं था होगा और अभी कहीं से आया होगा, जैसे लोक में ऐसा देखा जाता है, इस प्रकार लोग क्या माने श्रोता के मन में आ जाता है कि आत्मा भी ऐसे रहा होगा, कहीं रहा होगा और कहीं से आया होगा, ये शंका आ सकती है। तथा आत्मा क्वापि अभूत, कहीं रहा, ऐसे मन में आ सकता है, किसी के मन में शंका आ सकती है कहीं रहा, किसी स्थान विशेष में जाके रहा। और अन्यस्मिन अन्य, आत्मा अन्य अन्यस्मिन अभूत, कहीं अन्य में रहा, आत्मा अन्यत्र रहा और अन्य होता हुआ, जैसे पृथ्वी में घट रहता है, घट भिन्न होता है, पृथ्वी भिन्न होती है, अन्य में अन्य होता है, इस प्रकार आत्मा भी अन्य में रहा और आत्मा अन्य रहा, ऐसी शंका आ सकती है लोगों की। और कुतश्चित आगा, कहीं से आया यह आत्मा, कुतः पंचमी है ये, किम शब्द से तसील लगाएंगे तो कुतः बनता है, पंचमी अर्थ में है, तो कहीं से आया। और अन्य अन्यस्मात, किसी अन्य कुतश्चित अन्यस्मात अन्य आगता, अन्य आया, अपादान भिन्न है और कर आगमन करता भिन्न है, और केनचित भिन्न साधना चल रहा, आया कैसे किसी अन्य साधन के द्वारा, साधन और ही होगा, जिस स्थान से आया वो स्थान अलग और आने वाला अलग, जिस साधन से आया साधन अन्य, केनचित भिन्न साधनांतरण, भिन्न साधन के द्वारा। इत्येवं लोक प्राप्ता बुद्धि, ये जो लोक प्राप्त बुद्धि है, संसार में ऐसी बुद्धि हो जाती है, ये बुद्धि है सा प्रतिवचन विवर्त ही तव्या, यहां पर कुतः ये तद आगाद, ये प्रतिवचन प्रश्न है उत्तर है, इसके द्वारा निवृत्ति करनी चाहिए इस बुद्धि को, यहां आत्मा कहीं गया भी नहीं था, कहीं से आया भी नहीं, इसे सिद्ध करना है, यहां अपादान और अधिकरण आदि नहीं है, यही कहना है, अपने में था अपने नहीं है ये दिखाना है, इसी के लिए यहां पर कुतः कोई ऐसा तदाभूत कुतः आगा दो प्रश्न होता है ये कहना है। चार की टिप्पणी में कहा बुद्धि है ना, चार में कहते हैं बुद्धि, कार्तिक तथा भारती में कहते हैं इस बात को, क्रियाकारक भेदाद्या लोकता से मुशीतभूत यथाशितात्म याथात्मा सम्यक ज्ञान न बाध्यते, भारतीकार कहते हैं क्रियाकारक भेदाद्या लोकता से मुशीतभूत अभूत कहते हैं, देखो लोक में माने लौकिक लोक में क्या स्थिति होती है, लोक में क्या होता है, शेमुषी माने बुद्धि, शेमुषी का अर्थ बुद्धि है, क्यों शे माने मोह होता है, तम उष्णाती उसको चोरी कर देती है, माने मोह को चोरी का ज्ञान को चोरी करने वाली है, इसलिए शेमुषी कहते हैं, शेमुषी माने बुद्धि है, लौकिक बुद्धि कैसी होती है ये बताते हैं, क्रियाकारक फल वेदादि रूप से होती है, ये क्रिया है ये कारक है ये फल है, इस रूप की बुद्धि होती है लौकिक बुद्धि, जब लोक में बुद्धि होती है तो शास्त्रीय बुद्धि अलग है लौकिक बुद्धि अलग है, लौकिक बुद्धि काल में होता है क्रियाकारक फल को भेद करने वाली, एक क्रिया है एक कार्य करता है एक फल है, ऐसी बुद्धि जो होती है क्रियाकारक भेदाद्या लोकतः लोक से होने वाली जो बुद्धि लौकिक बुद्धि, शेमुषी तो अभूत ऐसी बुद्धि जो हुई थी, क्रिया अलग है कारक अलग है फल अलग है, ऐसी बुद्धि जो हुई थी अभूत लोग लगा रहे ऐसी बुद्धि थी, यथाश्रित आधात्म यथास्थितात्म याथात्मा सम्यक ज्ञान बाध्य दे, जो यथार्थ स्वरूप जो आत्मस्वरूप है उसका सम्यक ज्ञान के द्वारा ये बुद्धि बाधित हो जाती है, उस बुद्धि को बाध किया जाता है। कौन सी बुद्धि थी? जो क्रियाकारक फल को भेद करने वाली बुद्धि को बाध दिया जाता है। आत्मा में कोई क्रियाकारक फल नहीं है, ऐसे आत्म यथार्थ ज्ञान के द्वारा उस लौकिक बुद्धि को बाध दिया जाता है। ये बात टीका ने कहा, इसके टीका है द्वैतधीर अविद्या। द्वैत ज्ञान जो होता है यह अज्ञान है, दो दिखना, एक में दो दिखना अज्ञान है। अज्ञान से ही होता है द्वैत, द्वैत बुद्धि। अज्ञान के बिना द्वैत बुद्धि होती है। जिसके हाथ में तिमिर रोग लग गया होगा ना, उसे दो चंद्रमा दिखाई देगा। चंद्रमा वास्तव में एक होता है, किंतु एक रोग लग जाता है, तिमिर रोग, आंख का रोग है, चक्षु का रोग है, और रोग लगने पर दो दिखाई देगा। तो दो है क्या चंद्रमा? वैसे ही जिसके बुद्धि में तिमिर रोग लग गया, अज्ञान बुद्धि रोग लग गया, उसको द्वैत दिखता है। बुद्धि में, बुद्धि में रोग लगा हुआ है, अज्ञान बुद्धि रोग, उसको द्वैत दिखता है। एक बात है, द्वैत धीर अविद्या, द्वैत ज्ञान ही अविद्या है। ये अज्ञान है। अज्ञान का स्वरूप क्या है? अज्ञान को सामने खड़ा होता नहीं, द्वैत बुद्धि को ही अविद्या कहा है। द्वैत धी मान बुद्धि, द्वैत बुद्धि अविद्या है। सा मान द्वैत बुद्धि एक रस आत्म धिया बाध्य दे, जो एक रस हमेशा एक स्वभाव में रहने वाला जो आत्मा है, एक रस मान एक स्वभाव, कभी घटना भी नहीं बढ़ना भी नहीं, ऐसा है, कभी कुछ भी नहीं, जीवन भी मरना भी नहीं, उत्पन्न होना भी नहीं, हमेशा एक रस है। ऐसे आत्मबुद्धि ज्ञान के द्वारा बाध दिया जाता है उस बुद्धि को, ये कहते हैं द्वैत धीर अविद्या। जो द्वैत बुद्धि है वह अविद्या है। सा माने वो द्वैत बुद्धि एक रस आत्मधिया बाध्य थे, एक रस जो यथार्थ आत्मज्ञान है उसके द्वारा बाध कर दिया जाता है द्वैत बुद्धि को, अज्ञान को। कहा तस्मात तद व्युत्पादन आय, उसे आत्मज्ञान के व्युत्पादन करने के लिए तस्मिन तन निवर्त्य अविद्या विषय प्रश्न इतभाव, उस आत्मज्ञान के द्वारा जो निवर्त्य है अविद्या विषय जो प्रश्न है, क्यों आधार आधेय भाव दिखता है। जो व्यक्ति कहें कहा कहें कहां था, तो मान एक कई विशेष आधार में होगा और व्यक्ति अलग होगा, ऐसी बुद्धि होती है लौकिक बुद्धि। और कहां से आया, आने का स्थान और व्यक्ति भिन्न होता है, लौकिक बुद्धि ऐसे, या ऐसा नहीं है। अद्वैत ज्ञान द्वारा उस बुद्धि को बाध रहा है, यही है हमने यही कहा। अविद्या विषय प्रश्न, ये अविद्या विषय प्रश्न है, ये कहा प्रतिबद्ध ने कहा था, उसका उत्तर देते हैं टीका में। कहते हैं उक्त याथात्म सम्यक ज्ञान जनक प्रतिवचन वाक्य ना, जो आत्मा का जो यथार्थ स्वरूप बताया क्रियाकारक फल से रहित है, शुद्ध विशुद्ध है, ऐसा जो स्वरूप है, ये आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, उस सम्यक ज्ञान, उस सम्यक ज्ञान का जनक जो वाक्य होगा, तत्वमसी आदि महावाक्य होंगे, उस ज्ञान के द्वारा ये कहते हैं प्रतिवचन वाक्य, उत्तर वाक्य आएगा यहां, उत्तर वाक्य के द्वारा ही कहा, इसके द्वारा खंडन करता है, ये कहा आगे भाष्य में कह रहे लोक प्राप्त बुद्धि सा प्रतिवचन निवृत्त देता है। लोक प्राप्त बुद्धि ऐसी थी, आधार आधे भाव अलग दिखता था, अपादान और आगमन करता भिन्न दिखता था, उस बुद्धि को बढ़ा रहा है। आत्मा कहीं गया नहीं और कहीं से आया भी नहीं, ये बोलना है यार, ये कहना है, वो कहीं जाना आना नहीं होता आत्मा, ये दिखाना है। भाष्य में कहते हैं नायम आत्मा अन्यो अन्यत्र अभूत, ये आत्मा अन्य होकर के अन्यत्र नहीं रहा, जैसे अन्य वस्तु अन्य में रहते हैं, आधार आधे भाव होता है, उस प्रकार आत्मा नहीं है, ये कह रहे न आयम आत्मा, यह आत्मा आत्मा आयम आत्मा न अन्यो अन्य नहीं और अन्यत्र अभूत, अन्यत्र अन्य होकर के नहीं रहा, आधार आधे भाव नहीं आत्मा, और अन्यो भाव अन्य स्वाद आगता आधा अन्य अन्यत्र से आया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं आगत साधनांतरम वा अन्यतस्ति, अथवा अन्य साधन भी नहीं आत्मा आने के लिए, कहीं से आने के लिए। मानी लोक में तो ऐसा होता, कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो आधार आधे भाव होगा, वहां पहुंचेगा, स्थान होगा और अपना ऊपर होगा, और कहीं से आता है तो अपाधार और करता आगमन करता होता है, और एक साधन विशेष होगा आने के लिए, किंतु यहां तीनों चीज नहीं है, आधार आधे भाव भी नहीं है और अपादान और कर्ता भी नहीं है, साधन भी नहीं है, यही कहना इष्ट है जो प्रश्नों के द्वारा कहा। सारांतरम बास्ती छह की टिप्पणी है ना, माने अस्वादी स्थान में जैसे घोड़े आदि से व्यक्ति आते हैं ना लोग में, ऐसे कोई यहां वो भी नहीं है, यहां किसी साधन से आत्मा आता हो, कहीं गया था और किसी साधन में बैठ गया था, ऐसा भी नहीं है, आत्मा में ऐसा नहीं कहा। तो आगे पूर्वाज बोलते किम तरी फिर क्या है फिर वो आत्मा, जो माने कहीं गया भी नहीं था, कहीं से आया भी नहीं है, किसी साधन से आया भी नहीं, फिर क्या है ये प्रश्न है, किम तरी प्रश्न हुआ पूर्वादि का प्रश्न है। सात की टिप्पणी में कहा इस बात को, सात में कहते हैं तरही किम तरही आधार आधे भावो अपादान कर्तृत्व भाव से अविवक्षित, आधार आधे भाव में विवक्षित नहीं और अपादान और कर्तृत्व भाव यदि विवक्षित नहीं है तो फिर किम तरही विवक्षित, फिर विवक्षित क्या है, यहां क्या बोलना चाहते हो, क्या इच्छा बोलना, ये पूर्वाधिक शंका हो गई, इसके उत्तर देना चाहते हैं। स्वात्मनि एव अभूत, हाँ, आत्मा कहीं गया नहीं था, अपने में ही था, कोई ऐसा तदाभूत का उत्तर क्या है, स्वात्मनि एव अभूत, अपने में ही था वह आत्मा, कहा ना अपने स्वरूप में था, कहीं गया नहीं था, यही है स्वात्मनि एव अभूत। क्यों छांदों के परिषद में वाक्य है स्वम आत्मानम अपितो भवती, सुषुप्ति काल को लेकर के कहा छांदों के में अपने स्वरूप में ही अपीत होता है, माने अपिपूर्वक इन धातु से निष्ठा करेंगे तो अपीत हो जाता है, अपने स्वरूप में गया हुआ था, अन्यत्र नहीं गया था सुषुप्ति काल। स्वम आत्मानम अपीतो भवति, अपि आगे इतः इन धातु से निष्ठा करेंगे इतः होता है, अपि सवर्ण दीर्घ अपीत, अपने स्वरूप में ही था गया, अन्यत्र नहीं था वो, क्या होता है छांदों के से पता लगता है। और सदा स्वम तदा संपन्न भवति, छांदों की बात है ये भी षष्ठ अध्याय उद्दाल कृषि क्षेत्र को तो कहते हैं, उस काल में तदा मन सुषुप्ति काल है, सबके साथ एक होता है, कोई शरीर आदि के साथ नहीं होता, सबके साथ एक होता है, सदा स्वतंत्रता संपूर्ण होती है, उस काल में तो सबके साथ होता है, परमात्मा के साथ एक हो जाता है सुषुप्ति अवस्था में, ऐसा कहा। नव की टिप्पणी में कहा इस छांदोग्य के लेकर सोम आत्मानव अपित होते, नव की टिप्पणी है आठ में छोड़ देगा, किम तरी ऊपर आठ था, स्वात्मनिर्भर इत्यादि उत्तर दिया था, स्वात्मनिर्भर भूत इत्यादि, आत्मविद्या द्वारा, आत्मविद्या द्वारा निशेष आत्म अविद्या कार्य से ध्वंसो अत्र विवक्षित, आत्मनिर्भर अभूत का अर्थ है आत्मज्ञान के द्वारा आत्मा के जो अज्ञान का जो कार्य था उसका ध्वंस समझना, सब नष्ट हो गया ये समझना, विवक्षता प्रश्न प्रतिवचन और वाक्य और अवेद व्यतिरेक अभ्याम, मान प्रश्न और प्रतिवचन जो वाक्य है प्रश्नोत्तर जो है इनके द्वारा अवेद व्यतिरेक अभ्याम, अवेद और विवेक भेदा भेदा अभ्याम, भेद और अभेद करके सिद्ध होता है, भेद है तो और अज्ञान से प्रतिषेध, भेद है तो जो अज्ञान का ना प्रतिषेध कर दिया, खंडन कर दिया प्रतिषेध के द्वारा, तत्काल आधार आधार आधे आधे निषेधा, अज्ञान का कार्य जो आधार आधे भाव अज्ञान काल में था उसका भी निषेध हो गया, ठीक है, इसलिए स्वात्मनिर्भर अभूत ऐसा अर्थ हुआ। नौ के छांदों के कह दिया, छांदों के परिसर है कहां था, तो कहते स्वीय परमार्थ रूपम स्वम आत्मान में अभी तो भवती, मैंने अपने जो परमार्थ रूप वास्तविक रूप उसमें था, ये रूप तो बनावटी रूप है, ये आत्मा का रूप नहीं है, ये औपाधिक रूप है जो ये दिख रहा जागृत में, ये बनावटी है, अपने स्वरूप था, यही अर्थ है कहा। अगर इसी वृद्धार्थ में आगे आएगा प्राज्ञन आत्मना संपरिशोक्त पर आत्मा संप्रतिष्ठते, ऐसा वाक्य आएगा आगे चतुर्थ अध्याय, प्राज्ञन आत्मना जो प्राज्ञा आत्मा है सुषुप्तिकालीन आत्मा प्राज्ञा आत्मा, प्राज्ञन आत्मना जो प्राज्ञा आत्मा के साथ संपरिशोक्त एक हो करके, विज्ञानमय पुरुष जो है प्राज्ञा आत्मा के साथ में एक होकर के, भेद नहीं हो सकता अभेद होकर, परे आत्मा ने संप्रतिष्ठते परम परमात्मा में ही प्रतिष्ठित होता है, सम प्रतिष्ठते यहां सम लगा है प्र, इसलिए था धातु आत्मनिपद में प्रयोग हो गया है, सम प्रविद्यस्थ ऐसा सूत्र है, सम अव प्रविद्यस्थ आत्मनिपद लगाने तो था धातु परस्पर प्रयोग होता है, तिष्ठति बोलना चाहिए, तिष्ठते बोल दिया आत्मनिपद में प्रयोग है, यहां सम लगा हुआ है प्र भी है सम भी है दो उपसर्ग है, इसे आत्मनिपद में प्रयोग कर दिया। प्राज्ञ ने आत्मना दर्श की टिप्पणी दिया, नंबर दे दिया, चतुर्थ अध्याय में आ गए मंत्र। आगे कहते हैं इत्यादि श्रुति बोलती है, इत्यादि श्रुति से जो दार होता है कि कहीं आत्मा गया नहीं था कहीं सुश्रुति में और कहीं से आया भी नहीं, अपने में बिता अपने में ही है, यही सिद्ध होता है। क्यों एक रस है उसको कहीं आना जाना कहीं होता नहीं, व्यापक है कहां जाएगा, परिच्छिन्न पदार्थ आना जाना होता है, व्यापक कहां जाएगा, व्यापक ही जाना नहीं बनता, ये उत्तर होगा। अतएव वास्तव में अतएव नान्यो अन्यस्मात आगच्छति, अन्य अन्य से आया ऐसा भी नहीं है, अपादान कोई हो और आने वाला कोई ऐसा भी नहीं है, अन्यत्र गया था अन्यत्र छोड़ करके आत्मा यहां आया हो ऐसा भी नहीं है। अतएव न अन्यो अन्यस्माद आगच्छति, अन्य अन्यत्र से अन्य से आता आया नहीं नहीं आता है। तत्श्रुत प्रदर्शित, उस बात को श्रुति के द्वारा ही दिखाया जाता है, क्या कहा अस्माद आत्मना, अगले अगले मंत्र में आएगा अस्माद आत्मना सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतानि उत्तिष्ठन्ति, ऐसा आएगा वित करती, ऐसे वाक्य आने वाला है अगला मंत्र विष्णुकंडी का, अस्माद आत्मन थी ये पंचमी अस्माद आत्मना, इस आत्मा से ही सब आते हैं, सुषुप्ति में लीन हो गए थे आत्मा में और इसमें फिर आत्मा से आते हैं, सुषुप्ति में जो सोया हुआ व्यक्ति है उसकी दृष्टि से प्राण भी नहीं है, जगते हैं तो कहां से आए, आत्मा से आए, ऐसा अगले मंत्र में बोलना है। आत्म व्यतिरेकण वस्तुअंतरा भावाद कर दें, देखो आत्मा को छोड़कर के कोई वस्तु है ही नहीं, कोई वस्तु नहीं है, जैसे मिट्टी को छोड़ करके मिट्टी के कोई पात्र होता ही नहीं है, मिट्टी ही है वो सब, लोहे को छोड़ करके कोई औजार होता ही नहीं है, लोहा ही है, सुवर्ण को छोड़ करके कोई आभूषण होते ही नहीं है, वो सुवर्ण ही है सब, इसी प्रकार वस्तुअंतराभाव अन्य वस्तु है ही नहीं आत्मा को छोड़कर, एक ही वस्तु है, ये सारा कल्पित है, जैसे सोने में जेवर आदि कल्पना कर देते हैं, अरे जेवर थोड़ी होते, सोना होता है, कल्पना है वो जेवर, लोहे में औजार की कल्पना करते हैं, औजार में वो तो लोहा होता है, मिट्टी में घटा आदि की कल्पना करते हैं, वो घटा आदि नहीं होता, मिट्टी होती है, विचार दृष्टि ऐसी बोलती है, व्यवहारिक दृष्टि अलग है, वैचारिक दृष्टि अलग है, विचार दृष्टि से आत्मा ही है और कुछ है ही नहीं, स्थित होता वसुंधरा भाला, ग्यारह की टिप्पणी सुसुप्त हो, सुसुप्त में अन्य वस्तु कोई है ही नहीं, एक ही आत्मा ही है, ठीक है देखो। प्रश्न प्रवृत्तिम उक्ता प्रतिवर्तन प्रवृत्ति महा, प्रश्न की प्रवृत्ति है को और प्रवृत्ति कथन करके बाहर की टिप्पणी में कहते हैं प्रवृत्ति अभिप्राय इतिहास, प्रश्न के प्रवृत्ति के अभिप्राय का कथन करके प्रतिवेदन में उत्तर का मान प्रवृत्ति को उत्तर देते, सा जो ऐसा था प्रश्न की प्रवृत्ति हो सकती है, क्यों लोक में आधार आधे भाव देख रहा है और अपादान और आगमन करता दिख रहा है, तो यहां भी ऐसे होगा आत्मा कहीं गया था सुषुप्ति में और जागृत में कहीं से आया, ऐसी बुद्धि होना स्वाभाविक है, प्रश्न होना स्वाभाविक है, लोग प्रश्न कर सकते हैं, तो इसको हटाना है, इसके लिए कहा सा प्रतिवचन है ना निवर्तव्य तब्या कहा, उसको प्रतिवचन के द्वारा हटाना चाहिए, आत्मा कहीं गया नहीं था और कहीं से आया भी नहीं, यही प्रतिवचन दे रहा है यहां, ठीक आप कहते हैं निवर्तितव्या इति तत्प्रवृत्ति, निवर्तितव्या इति के आगे तत्प्रवृत्ति इति शेष है, उसकी प्रवृत्ति हो सकती है, प्रतिवचन की प्रवृत्ति हो सकती है, उत्तर दिया जा सकता है, कहा तेरह के टिप्पणी में कहा इसको प्रवृत्ति प्रतिवचन प्रवृत्ति, कौन सी प्रवृत्ति, उत्तर की प्रवृत्ति, क्यों प्रश्न हो सकता है लोग में आधार आधे भाव दिख रहा है और अपादान और आगमन करता दिख रहा है, अन्य साधन दिखता है, तो यहां भी हो सकती है ऐसी प्रश्न हो सकता है, उसका खंडन करना है, उत्तर देना है, इससे उत्तर की प्रवृत्ति हो सकती है, कहा ठीक है। संप्रति प्रतिबंधन तात्पर्य वहां, अब संप्रति माने इदानी, अब क्या कहना चाहते हैं अधुना प्रतिवचनों का तात्पर्य बताते हैं, नायम कहा, नायम आत्मा अन्यो अन्यत्र अभूत, ये उत्तर है, ये आत्मा अन्य होकर के अन्यत्र नहीं था उस काल में, सुषुप्ति काल में आत्मा अन्य हो और अन्यत्र कहीं हो ऐसा नहीं, ये उत्तर है, और अन्यो वा अन्यस्माद आगत, और अन्य आत्मा होकर के अन्य स्थान से आया ऐसा भी नहीं, उपादान और कर्ता भी नहीं, और साधनांतरम भाव आत्मा से भिन्न कोई साधन भी नहीं आने के लिए। यही उत्तर है। ठीक है, हम कहते हैं स्वात्मनीय अभूत इत्यत्र प्रमाण महा, आत्मा में ही था वो, अपने स्वरूप में ही था, इसमें प्रमाण देते हैं। सुषुप्ति अवस्था में कहीं अन्यत्र गया नहीं था, अपने स्वरूप में ही था, ये इसमें प्रमाण देते हैं। स्वम आत्मानम अपितो भगवती, ये सांधु की श्रुति में है, अपने स्वरूप में ही गया हुआ होता है, अन्यत्र नहीं जाता, सांधु में कहा। और सदा सौम्य तदा संपूर्ण भगवती, ये भी सांधु की बात है, उस काल में तो हे सौम्य या आत्मा माने उस सत्य के साथ एक हो जाता है। और ये वृद्धारण में चतुर्थ अध्याय माना है, प्राज्ञन आत्मा असंपरिशोक्ता परे आत्मनिशम प्रतिष्ठते, ऐसा है, प्राज्ञ आत्मा के माध्यम से उस परमात्मा में एक होकर के रहता है, ऐसा है इत्यादि श्रुति व्या कहा। अतएव न अन्यो अन्यस्माद आगच्छत, इसलिए आत्मा के अन्यत्र गया हो और अन्यत्र से आता हो ऐसा नहीं है, अन्य होकर के अन्य से नहीं आता, ये सिद्ध होता है। ये कहा ठीक है, हमें कहते हैं सुषुप्त हो स्वात्मनी एवं स्थिति अत शब्दार्थ, जो अत दिया है उसका अर्थ करते हैं, अतएव जो अत शब्द है उसका अर्थ है सुषुप्ति में आत्मा में ही था, अपने स्वरूप में ही था वो, अन्यत्र नहीं। लोग में जो आधार आधे भाव दिखता है उसको खंडन करने के लिए बोला जा रहा है, ये उत्तर है। प्रबोध दशायाम आत्मना एव आगमन आगमन अपादानत्वम इत्यत्र मानत्वेन अनंतर श्रुति उत्थापय थे, कहते प्रबोध काल में जागृत काल में, प्रबोध दशायाम जो जागृत काल में आना है ना, अब सुषुप्ति में सबका अभाव है, कोई नहीं, भी आत्मा ही था, कोई भी नहीं थे, शरीर नहीं, प्राण नहीं, कोई नहीं, कोई देवता नहीं, लोक नहीं, कुछ नहीं था सुषुप्ति में, सोया हुआ व्यक्ति की दृष्टि में कोई भी नहीं था। तो प्रबोध दशाया मन जागृत काले, ये जागृत काल है, अब सुषुप्ति से जगने के समय कहां से आएंगे, ये कोई वहां थे नहीं, एक क्षण पहले थे नहीं, शरीर आदि कोई भी नहीं था, और दूसरे क्षण में कहां से आते हैं, कहते आत्मा से आता, ये कहने वाले आगे श्रुति है कौन, आत्मा रे सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतान विचरण की, ऐसा श्रुति है आगे ठीक है। प्रबोध दशाया मन दशा मन काल, प्रबोध काले जागृत काल में आत्मना एवं आगमन अपादान, तो आत्मा ही आगमन का अपादान कारण है, ये सारे शरीर आदि के आने का अपादान स्थान क्या, आत्मा, आत्मा से आते हैं अपादान। तो इत्यत्र मानत्वेन प्रमाण रूप से, प्रमाण रूपेण अनंतर श्रुति में उत्थापित, आगे आने वाली श्रुति है, आगे श्रुति आने वाली है, दो दृष्टांत देकर बोलेंगे, स यथा उर्वना भी तंतुना विचरे यथा अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरती एवं एवं अस्मादात्मन सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरती, ऐसा है। तस्योपनिषत् सत्य सत्य से सत्यम प्राण वै सत्यम तेषां वै सत्यम, ऐसा मंत्र आने वाला है। तत्श्रुतेव प्रदर्शते अस्मादात्मनति, श्रुति के द्वारा ही वह आगे प्रदर्शन किया जाता है कि अस्मादात्मन सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि विचरन्ति, ऐसा कहा जाएगा। स्थिति आगत्य और आत्मना एवं अवधित्व इत्यत्र उपत्ति महा, स्थिति और आगति, स्थिति सुषुप्ति में स्थिति और अभी जागृत में आना आगमन, दोनों का स्थिति आगत्य और दोनों का आत्मना एवं अवधि, आत्मा ही अवधि है, कहां गए थे सब, आत्मा में ही गए थे, और कहां से आए, आत्मा से आए, ये शरीर आदि कहां गए थे उस काल में, आत्मा में ही लीन हो गए थे, और अभी कहां से आए, आत्मा से आए, स्थिति आगति और स्थिति और आगति में आगमन, ये दोनों आत्मना एवं अवधि, तो आत्मा ही अवधि है, स्थिति का अवधि भी आत्मा है, आगमन का अवधि भी आत्मा ही है। इत्यत्र उपपत्ति महा, इसमें एक दृष्टांत देते हैं, उपपत्ति युक्ति, युक्ति देना चाहते हैं, आत्म व्यतिरेकण वस्तुअंतराभाव, देखो सुषुप्ति काल में आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है, तो कहां गए थे, तो आत्मा में गए, और अभी कहां से आए, तो जागृत कहां से आए, आत्मा से आए, युक्ति भी कहा। टिप्पणी थी चौदह की, अवधित्व में क्रमाद अधिकरणत्व अपादानत्व का, क्रम से अधिकरण भी आत्मा ही है, ये सबके कहां गए थे उस काल में, जागृत की वस्तु कहां गए थे, आत्मा, अधिकरण आत्मा ही है इनका, और अपादान भी आत्मा, कहां से आए अभी जागृत अवस्था में, आत्मा से आए, अधिकरण और उपादान दोनों आत्मा ही होता है, यही कहना है। आगे टीका में कहते हैं वस्तुंतराभाव से असिद्धि संकित्वा दूषयती। पूर्वादि कहता महाराज वस्तुंतर का अभाव नहीं है, अन्य वस्तु है, प्राणादि तो है, सुषुप्ति में प्राणादि रहते हैं, अन्य वस्तु है। वस्तुंतराभाव भाव से असिद्धि संकित्व संकयित्व, शंका करवा करके, आशंक्य नहीं संख्य नहीं संकित्व, सकी धातु की तिथि द्वारा, सकी सामर्थ्य धातु है, सकुंदरी सामर्थ्य, उसे नुम आ जाएगा संक बन जाएगा, नीच लगा दिया संकी बनाया, आगे त्वा प्रत्यय लगा कर संकित्व बनाया, शंका करवा करके दूस है कि आत्मा से अन्य वस्तु है, सुश्रुति में पूर्वाधिकार में वस्तुंतरा भाव से असिद्धि, सिद्धांत भाष्य में बोल दिया वस्तुंतरा भाव बोल दिया, अन्य वस्तु नहीं, सुश्रुति का बोला पूर्वाधिकार थे अन्य वस्तु है, शंका कर करके आगे दूषण देते हैं, सिद्धांत दोष देते हैं पूर्वादि कहता है नो अस्थि प्राणादि आत्म व्यतिरिक्तम वस्तुअंतरम, आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है कौन, प्राणादि है सुषुप्ति अवस्था में, अन्य वस्तु है, ये पूर्वादि की शंका है। नो अस्थि प्राणादि व्यतिरिक्तम आत्म व्यतिरिक्त, प्राणादि जो है आत्मा से अतिरिक्त वस्तु है सुषुप्ति काल में, तो सिद्धांत का नो नहीं है, अतिरिक्त वस्तु कोई भी नहीं है, नो प्राणादे तथा निष्पत्ति, प्राणादि की उत्पत्ति आत्मा से ही है, इसलिए वहां सुषुप्ति में प्राणादि भी नहीं, प्राणादे तथा एव मैंने आत्मना एव निष्पत्ति, निष्पत्ति उत्पत्ति है, यदि आत्मा न तो प्राणादि हो ही नहीं सकते, ये सिद्धांत ने कहा। तद कथम यदि उचित, कैसे प्राणादि कैसे उत्पन्न होते हैं आत्मा से, तो उच्चते कहा जाता है अगले मंत्र में कहा जाएगा, अस्माद आत्मदेव सर्वे प्राण सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणी भूतानि विचरन्ति, बोल रहा है आत्मा से ही उत्पन्न होते सब, ये कहना है। टिप्पणियां हैं एक दो, एक में कहते हैं वास्तविकम इतभाव, कल्पित प्राणादि तो है, वास्तविक प्राणादि आत्मा से अतिरिक्त नहीं है, ये सिद्धांत यही बोलना चाहते हैं, औपाधि काल में तो है, रज्जु में सर्प भी होता है उस काल में तो होता है, किंतु ज्ञान काल में नहीं होता, इसी प्रकार जब आत्मज्ञान काल में पहुंचेंगे उस काल में कोई नहीं प्राण आदि नहीं होते, वास्तवम वास्तविक प्राण आदि नहीं है कहना है, सिद्धांति का कहना है, काल्पनिक प्राण आदि तो चल रहे हैं किंतु वास्तविक प्राण आदि नहीं, यही कहना है, यही बोल रहा है। दो नंबर में जाते हैं नौ करके बोलते हैं न आत्मनिव तत्सा सुक्ति का रजतादिवत कहते हैं, अरे बाबा आत्मा में ही उनका अध्यास आरोप हुआ है आत्मा आरोपित हो गया प्राणादि से, जैसे होता है लोहा और आरोप क्या होता है अवजास खड़गादी बोलते हैं, आरोप लोहा है होता है सुवर्ण, आरोप होता है आभूषण का आरोप होता है, आभूषण नहीं होता सुवर्ण होता है, ठीक इस प्रकार प्राणादि आरोपित है, ये सिद्धांत जाते हैं नात, ये दोनों में टिप्पणी कहा न आत्मा नहीं है तद अध्यासा कहते ना, ये बात नहीं प्राणादि वास्तविक नहीं है, क्यों आत्मा में ही अध्यास है आरोपित है अध्यासात, सुक्ति का रजतादि बदले, सुक्ति में रजतादि का आरोप होता है, सुक्ति के टुकड़े में खंड में रजत का आरोप होता है, ठीक इस प्रकार आत्मा में है आत्मा प्राणादि रूप से दिख रहा ज्ञान आरोपित है, ठीक है ठीक है। हमें कहते हैं क्रियावतो मृदादेर घटादि उत्पत्ति दर्शनात् ब्रह्मणो अक्रियत्वात् ततो न प्राणादि उत्पत्ति संगते, पूर्वादि तत् कथम करके शंका करता है, क्यों करता है, जो सावय पदार्थ मिट्टी आदि से घटादि उत्पन्न देखा हुआ है, आत्मा निर्भय कैसे प्राणादि उत्पन्न होंगे, आत्मा से प्राणादि उत्पन्न होना संभव नहीं है, क्यों निर्भय है सावय वस्तु से कोई उत्पन्न होता है, जो मिट्टी आदि है सावय पदार्थ है तो उनसे घटादि बन सकता है उत्पन्न होता है, किंतु आत्मा निर्भय है तो उसे कैसे प्राणादि उत्पन्न होंगे, इतना कदम पूर्वादि का प्रश्न यही है इस विषय में। क्रियावतो माने क्रियावान षष्ठी है वो मृदादे, क्रियावान जो मृदादि हैं मिट्टी आदि हैं क्रियाशील हैं, घटादि उत्पत्ति, घटादि क्रियावान में सावय पदार्थ में क्रिया होती है तो क्रियावान है मिट्टी आदि, उनमें घटादि की उत्पत्ति हो जाती है। किंतु ब्रह्मणो अक्रियत्वाद, ब्रह्म तो अक्रिय है, क्रिया नहीं होती उसमें, तो फिर कैसे घटादि की उत्पत्ति होगी? मिट्टी में कुछ क्रिया होती तो घट बनता है, क्रियावान है वो, किंतु ब्रह्म अक्रिय है तो उसमें कैसे प्राणादि की उत्पत्ति होगी? नहीं हो सकती, ये शंका है पूर्वादी, कथम शंका कर दी। उच्चते ग्रंथ से उत्तर देना चाहते हैं सिद्धांति, उच्चते क्या बोलते हैं? सृष्टेर, टीका में कहा सृष्टेर मायामय तुम आश्रित, सृष्टि जो है ना मायामय है, वास्तविक नहीं है, केवल भाषणा है बस। सृष्टेर मायामय तुम आश्रित, और सृष्टि को मायामय, माया से मय लगाएंगे तो मायामय हो जाता है, मायामय तुम आश्रित। श्रुतिया परिश्रुति के द्वारा ही परिहार करते हैं, आत्मा से ही सब उत्पन्न उन्होंने बताती है श्रुति, है आत्मा इस रूप में दिखाई पड़ता है अज्ञान प्राणादि को, एक खंडन करना है, उत्तर देना है, उच्चते ग्रंथ से उत्तर देना है। किंतु आगे मंत्र से पहले यहां वार्तिक है, वार्तिक देखेंगे, अभी तो समय हो गया है, फिर कल कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।